بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نواصل دروسنا في الأحاديث النبوية من كتاب الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسننه وإيامه للإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث في وقته أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب العلم، ونحن اليوم في باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. نعم، ليقرأ القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ، فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا سليمان بن بلال المديني عن ربيعة بن عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: عرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل. فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم. قال: لك أو لأخيك أو للذئب. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب، ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. هون ملانغو وكغذبك katika mauidha na katika kusomesha, katika kufundisha, pindi atakapoona kile anachokichukia. Babu alghadhabi fi almauidha, huu ni mlango wa kughadhibika katika mauidha. Yani mlango huu unazungumzia suala la mzungumzaji kughadhibika katika mauidha wa taalimi, na mfundishaji pia vile vile atakapokuwa ameghadhibika katika kufundisha. Idha raa ma yakrahu, pindi atakapoona kile ambacho kinachukiza. Naam. Kasema al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, حدثنا محمد بن كثير العبدي, محمد بن كثير معروف والعبدي البصري رحمه الله تعالى من مشايخ الإمام البخاري, قال أخبرني سفيان وهو ابن سعيد الثوري, سفيان هو ابن سعيد الثوري, عن ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد ابن أبي خالد وهو إسماعيل ابن أبي خالد البجلي الكوفي, عن قيس ابن أبي حازم أبو عبد الله البجلي, قيس ابن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الكوفي كذلك, عن أبي مسعود الأنصاري جنا لكن عقبة ابن عمرو, أبو مسعود صحابي جليل رضي الله تعالى عنه, جنا لكن عقبة ابن عمرو, قال لما سمع أبو مسعود قال رجل, لما سمع متموجا قال رجل هو حزم بن أبي كعب كما نفسم الحافظ, قال رجل أمسيما متموجا وهو حزم ابن أبي كعب, يا رسول الله إوي متومي والله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل, منين أليفنا إشكال ظاهره مشكل كما نفسم الحافظ, قال القاضي عياض ظاهره مشكل, لماذا؟ لأن التطويل يقتضي الإدراك لا عدمه, يعني كفسير ما ننك وظاهر ياكي أنا سيما سيكربي كيدريك سوالا كتوكانا نانفو رفوشا لا أكاد أدرك الصلاة مما يطيل بنا فلان, سيكربي كيدريك سوالا kutokana na anavuturefushia sisi fulani, anamkusudia Muadhi ya kumtaja hapo, na pia imesemwa kwamba ni Ubay ndiye alikuwa akiwarefushia watu swala, akipia imekuja katika riwaya kwamba ni Muadhi ibn Jabal radhiallahu ta'ala anhu. Sasa anasema sikurubi kuidiriki swala, dhahiri yake ni kwamba mimi swala siipati, sidiriki kwa sababu fulani anarefusha sana. Ndio maana al-Hafidh akasema qala al-Qadhi Iyad, amesema al-Qadhi Iyad dhahiruhu mushkilun, dhahiri yake ni mushkil yenye kutatiza, lianna at-tatwila yaqtadhi al-idraka, kwa sababu kule kurefusha ndiko kunakopelekea na kuhukumilia kudiriki swala, la adamahu na sio kutokurefusha. Qala fa ka'anna al-alif zidat ba'da la, anasema kana kwamba alifu imezidishwa baada ya la, sio la akadu, inakuwa la akadu, sio la akadu, la akadu, hakuna nafi, yani nataka kusema hapa wa kaanna adraka kanat, anasema fa kaanna al alif zidat baada la, wa kaanna أدرك أدرك كأن وكأن أدرك كانت أترك نهيو يو أدرك هيو اللي كوني كان أقوم بهيو أدرك اللي كوني أترك, يعني معنى ياكي تكوى لا أكاد أترك الصلاة, سام yani la akadu atruku as-sala, ninakurubia kuiacha swala, mimma yutawwilu bina fulan, kutokana na vile anavyoturefushia sisi mtu fulani. Al-Hafidh anasema hivi, huwa tawjih, qultu huwa tawjihun hasan, nikasema mimi Al-Hafidh bin Hajar. Hiyo ni taujihi nzuri, ni kuelekeza kuliko kuzuri. Lau saadatuhu riwaya, lau kungemsaidia yeye riwaya, lau kumekuja riwaya, lau ingekuwa imekuja riwaya ya kumuunga mkono Al-Qadhi Iyadhi, basi ingekuwa ni maelezo mazuri kabisa, amenyooka hayo. Alafu kusema chochote. Waqala Abu Zinad ibn Sarraj ma'nahu annahu kana bihi dha'fun fakana idha tawwala bihi al-imam fi al-qiyam la yablughu ar-ruku' illa wa qad izdada dha'fuhu fala yakadu yutimmu ma'ahu as-salah. Qultu huwa ma'nan hasan lakin rawahu al-musannifu 'an al-Firyabi 'an Sufyan bi hadha al-isnad bilafz inni la ata'akhkharu 'an as-salah. Fa'ala hadha فمراده بقولي إني لا أكاد أدرك الصلاة أي لا أقرب من الصلاة في الجماعة بل أتأخر عنها أحيانا من أجل التطويل من أجل التطويل. وسيأتي تحرير هذا في موضعه في الصلاة ويأتي الخلاف في اسم الشاكي والمشكو. تقول يا بيك ولزيا خلاف كسين جينا لم نلمكاجي نا أنا للمكيوا. سأسا kwa maelezo haya Al-Hafidh ya mwisho, kwa mujibu wa riwaya Al-Musannif, maneno haya yako hivyo hivyo kwa dhahiri yake, kwa maana mimi sikurubi kuidhiriki swala kutokana na anavyorifusha anavyoturifushia sisi fulani, kutokana na anavyoturifushia sisi fulani, kwa maana ya kwamba mimi nachelewa makusudi kwa sababu swala ndefu. Kwa najichelewesha mpaka nikiona sasa watu wanakaribia kurukuu ndo naenda msikitini mimi, au swala yakaribia kusha ndo naenda. Kwa siku zote mimi sikurubii kuidiriki swala sababu ni fulani anavyoturifushia. Haya ni mashtaka anayazungumza huyu rajulun. Tumesema Hazm bin Abi Ka'b anamlalamikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anayelalamikiwa inasemekana ni Muadh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, waqila Ubay, na pemesemwa pia ni Ubay ndiye anayelalamikiwa akiswalisha swala yake ya wandefu. Mtu anaweza kuuliza sasa, kwani msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama imamu nani? Imamu ni Mtume sallallahu alaihi wasallama siku zote. Swala ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallama imamu ni yeye mwenyewe, ila alipokuwa katika maradhi takriban siku kadhaa zile za mwisho wa maradhi yake, wengine wanasema siku 13, imamu walikuwa ni Abu Bakr. Muru Aba Bakrin falyusalli binnas, muamrisheni Abu Bakr awaswalishe watu. Akawa anaswalisha watu, na siku nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alichelewa, alikuwa kwenye kikao cha sulhu na watu fulani, muda ukaenda sana, wakamfuata Abu Bakr tuswalishe, ikakimiwa swala, akapita Abu Bakr akaswalisha. Mara Mtume sallallahu alaihi wasallam akatokea, watu wakaanza kujikoza koza. Abu Bakar akarudi nyuma, akapita Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaswalisha watu. Alhasil, imamu katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam muddata hayatihi huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa Muadh katoka wapi? Huyo anayerefushia watu aswalisha wapi? Alijawabu ni kwamba walikuwa kina Muadh na wengine radhiyallahu ta'ala anhum, kutokana hirsi yao ya kutafuta ilmu, walikuwa wakija wakishinda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na watu kambali pembeni ma Madina, wengine katika sehemu za Quba, wengine katika sehemu za Awali na sehemu mbalimbali, kama tulivyosoma katika hadithi ya jana ya at-tanawub fi al-ilmi, Umar radhiyallahu ta'ala anhu na sahibi yake wanavyopokezana katika kutafuta ilmu. Kwa hiyo kuna watu kutoka sehemu za tofauti tofauti katika mji wa Madina. Sasa walikuwa Muadh alikuwa kisha swali na Mtume sallallahu alaihi wasallam salatul isha, akirudi kwao kule kwa jamaa zake kwenye mtaa wao huko awaswalisha. Sasa alikuwa akiwarefushia sana swala ndefu, kwa hiyo akaja mtu akalalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hali iko namna hii, hii kuonyesha kwamba vile ile misikiti ile upembezoni pembezoni pale Masjid Nabawi, pale Masjid Nabawi kuna msikiti Masjid Ali, Masjid Abu Bakar, Masjid Khalid bin Walid, kadha visikiti vidogo vidogo vingi pale, kwamba msikiti wa fulani, msikiti wa fulani, havina sanadi vile vile sahihi, kwa sababu watu wote walikuwa kuswali na Mtume sallallahu alaihi wasallam pale msikitini. Tayib, Sasa alipolalamika hilo asema, fama raaitu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam fi mau'izatin, sijawahi kumuona mtume sallallahu alayhi wa sallam, sijamuona mtume sallallahu alayhi wa sallam katika mau'iza yoyote, ashadda ghadaban, ni mkali zaidi, ni mkubwa zaidi kwa ghadab, min yaumi idhin, kuliko siku hiyo. Sijawahi kuona siku mtume sallallahu alayhi wa sallam amekasirika kuliko siku hiyo. Faqala ayyuhan nas, akasema mtume sallallahu alayhi wa sallam, enyi watu, innakum munaffirun, innakum munaffirun, hakika nyinyi ni wenye kuwakimbiza watu na jamaa. Innakum munaffirun, hakika nyinyi ni wenye kuwakimbiza watu na jamaa. Nataka watu waswali swala za jamaa nyinyi. Haya, faman salla bin nas, basi yule atakaye waswalisha watu, faliukhaffif, na afanye takhfifu, afanye takhfifu katika kuswalisha, kwa maana takhfifu ambayo yutabiq, yani ile ambayo yuwafiqu as-sunna, takhfifu na afikiana na sunna. Anas anasema, ma sallaitu waraa imamin qattu, sijawahi kuswali nyuma ya imamu yoyote kabisa. Akhaffa salatan, aliyekuwa mepesi zaidi kwa swala. Wala atamma salatan, wala aliyekuwa mtimilifu zaidi kwa swala. Minan nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, kuliko mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo imefahamika ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam swala yake ni nyepesi, na muradi wa takhfif ni ile ambayo imefikia na sunna. Na mtume sallallahu alayhi wa sallam ametufundisha sura za kusoma katika swala za siri, kama dhuhri, kama asri, utasoma sura gani, kama ni al-qisar, al-mufassal, au al-awsat, lakini zimeelezwa katika hadithi, zimekuja kwamba hizi ndizo zilizokuwa kisoma mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ukianza kusoma wewe al-mi'in au hawamim, uko umefungua kwa sababu umehifadhi, wafanya muraja, watu waswalisha dhuhuri kimya, umesimama pale umeanza qaf au umeanza suratul fath, inna fatahna lak, unawakera watu kwa sababu umewakiuka sunna mtume sallallahu alaihi wasallam. Mfahamu? Kwa hiyo takhfif ni kwenye kisomo, halikadhalika katika rukuu na sujudi. Hizo dua zako ulizo nazo nyingi ndefu katika sujudi, utakaposwali sunna peke yako fanya. Sunna dua nyingi unataka kuziomba wewe, una mambo yamekutinga, subiri katika sunna. Ndio fa idha salla bin nas, au mtume SAW anasema katika hadithi hii, man salla bin nas falyukhaffif, mwenye kuwaswalisha watu afanye wepesi. Fa idha fi, fa inna fihim almarida, kwa sababu hakika kuna katika wao, kuna miongoni mwao katika wao mgonjwa. Kuna watu wengine wana maradhi, ana salasul bauli, mwingine ana maradhi ya miguu, mwingine ana mshipa wa riahi, mwingine ana kadha, kila mmoja na huwezi jua nani mgonjwa. Fa inna fihimul marida, hakika kuna katika wao mgonjwa, wadhaifa, na mnyonge. Unyonge kwa sababu ya utu uzima, mzee yeye au mtoto mdogo, wadhal haja, na mwenye haja, watu wana shida zao na matatizo mbalimbali. Sasa usirefushe swala, sawa? Hiyo ndiyo sunna ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Mtu anapokuwa imamu kwa watu asifanye uzito. Hapa anasema Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah ta'ala, فيكون المراد بالتخفيف ما وافق السنة، وأما ما زاد على ذلك فهو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم لو قال ما يحب التثقيل، كيش لو كما أتسمى يلي أنا يبندك فنوزيتم، السنة جاءت بقراءة الطور في المغرب والدخان والمرسلات والأعراف. يمكوجة لك السنة كسوم سورة الطور، kusoma katika swala ya maghrib, kusoma dukhan, kusoma al-mursalat, na kusoma al-a'raf pia. وصار الإمام يقرأ كل ليلة بسورة الأعراف ناكا وإمام أنا صليش كل وسيك سورة الأعراف ويقول قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا نقول أخطأت السنة كيش أكاو أنا سيما هي أعراف وميسوم أمتم صلى الله عليه وسلم تتمن بيا ومكسي سنة لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يداوم عليها قطعا hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akidumu juu yake kwa kukata bal sahha anhu annahu yaqra bil mursalat wa yaqra bil dukhan wa qara bit turi lakin ghalib ma yaqra bi qisar al mufassal imesihi kutoka kwa kwamba aliwahi kusoma suratul mursalat bi aliwahi kusoma ad dukhan na aliwahi kusoma suratul tur lakin ghalibu ya kila anachokisoma kilikuwa ni qisarul mufassal zile sura zenye aya fupi fupi zile sura fupi zenye aya fupi fupi zile fa idhan man istadalla bi hadha ala at-tathqil ala an-nas qulna lahu la dalala laka fihi akaendelea maelezo yake hayo mpaka mwisho imethibiti siku nyingine baadhi ya nyakati inaweza kusoma a'rafu yote raka ya kwanza ikasogezwa mpaka karibu na mwisho kule alafu akaruku raka ya pili akamalizia araf lakini kimalizo yakimio watu wa isha na itakuwa isha ishafika watu wanakimu wasali isha watu wanazao nyumbani lakini hili pia watakiwa watu waangalie wale maamumun almahsurun maamuma walinye kudhibitiwa tujuana kwamba sisi tuko sisi wenyewe haya lakini sio tunatoka nje, kuna watu wazima na kadha, mchanganyiko kama huo, watu wahurumie wale wanyonge. Kwa hiyo imamu atakiwa na fiqi katika kuongoza watu na kuangalia watu wake. Kijua leo fulani yupo na fulani yupo, hao wanyonge madhaifu, basi fanya takhfifu. Sawa.